24 900 zł. Warto się spieszyć. O tej ofercie wiedzą już wszyscy. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 28 dzień września, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rząd o powodzi, trwa specjalne posiedzenie Rady Ministrów dotyczące pomocy na zalanych terenach. Premier zapewnia, że bobry nie ucierpią. Mówiąc krótko, będzie dobrze, panie bobrze. Śmierć przywódcy Hezbollahu nie zakończy konfliktu z Izraelem, oceniają eksperci. Trwa posiedzenie rządu poświęcone powodzi i konieczności zmian w przyszłorocznym budżecie w związku z tym kataklizmem. Szef policji Marek Boroń potwierdził, że liczba ofiar śmiertelnych powodzi wynosi obecnie 9 osób. Zaznaczył, że jedna jest poszukiwana. Liczba zgonów na chwilę obecną to jest 9. Doszły nam 2 osoby. Dzisiaj nie chciałbym mówić o tych zwłokach, które znaleźliśmy, bo podlegają one identyfikacji. Jedna osoba jest nadal poszukiwana. Wiadomo, że w wyniku powodzi uszkodzonych lub zniszczonych zostało 26 tysięcy budynków, mówił pełnomocnik do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński. Wiemy już teraz o ponad 17 tysiącach budynków mieszkalnych, prawie 8,5 tysiąca budynków gospodarczych, prawie 1150 budynków użyteczności publicznej, szeroko rozumianej, w tym 141 szkół, 41 mostów, 121 uszkodzonych dróg. To pokazuje, jaka jest ranga tego wyzwania. Fala powodziowa na Odrze przechodzi obecnie przez województwo zachodniopomorskie i dotarła do powiatów gryfińskiego i myśliborskiego. A przy okazji burzy medialnej, jaka zapadła po decyzji wojewody zachodniopomorskiego zezwalającej na eliminację bobrów, w przypadku gdy te będą niszczyć wały przeciwpowodziowe, premier zapewniał, że z tej możliwości nie skorzystano. Nie ucierpiał żaden bóbr, mówi Donald Tusk. Podjąłem też decyzję, że wszystkie wały, które będą odbudowywane, budowane na nowo lub nowe wały, będą zabezpieczone odpowiednimi instalacjami, siatkami, po to, żeby bobry nie mogły robić szkody w tych wałach i wtedy nie będzie potrzeby neutralizacji bobrów. Mówiąc krótko, będzie dobrze, panie bobrze, nie będzie powodu do podnoszenia alarmu. Polecenie w sprawie umacniania wałów, by chronić je przed bobrami, premier wydał ministrowi infrastruktury. Śmierć przywódcy Hezbollahu nie zakończy konfliktu z Izraelem, ocenia Wojciech Cegielski, dziennikarz Polskiego Radia zajmujący się Bliskim Wschodem. Zastrzega, że na razie dysponujemy tylko oświadczeniami izraelskiej armii, która wczoraj przeprowadziła atak na siedzibę libańskiej organizacji w Bejrucie. W kwaterze zlokalizowanej pod budynkiem mieszkalnym mieli przebywać Hassan Nasrallah i inni dowódcy grupy. Jeśli to prawda, to jest to ogromny sukces izraelskiej armii i izraelskiego wywiadu, ponieważ razem z Hassanem Nasrallahem w tym uderzeniu piątkowym miało zginąć też wielu innych dowódców Hezbollahu. Zresztą sama izraelska armia i izraelscy dyplomaci też na całym świecie mówili o tym, że to było uderzenie w miejsce, gdzie, tu cytat, przebywało wielu złych ludzi. Szef izraelskiego sztabu generalnego Herzi Halevi zapowiedział dotarcie do każdego, kto zagraża obywatelom jego kraju. Wskazał, że armia izraelska przygotowywała się do ataku przez długi czas i przeprowadziła go w sposób bardzo precyzyjny. Według wojska w ostatnich godzinach zaatakowano 140 obiektów należących do Hezbollahu. A przy okazji Unia Europejska zaleciła, by samoloty pasażerskie nie korzystały z przestrzeni powietrznych Libanu i Izraela. Figury szachowe z VI lub VII wieku, najstarsze jakie przetrwały do dziś, to tylko jeden z ponad 300 skarbów zebranych na wystawie w Muzeum Brytyjskim. Londyńska wystawa pozwala ruszyć jedwabnym szlakiem, a raczej szlakami. Ekspozycja pokazuje bowiem, że tak naprawdę było ich wiele, łączyły różnych ludzi i różne kultury. W British Museum był Adam Tomrowski. Xi'an w Chinach, Cordoba w Hiszpanii, Aquisgrán, Konstantynopol, Basra. Dziesiątki tysięcy mil, konie i wielbłądy. Karawany wożą tkaniny, drogocenne metale i przyprawy, ale transportują też coś jeszcze. Coś, co na wozach nie zajmuje miejsca. Idee. Religia, kultura, polityka, ruch odbywa się na przeróżne sposoby. A efektem są skarby porozrzucane po całym świecie. Figurka Buddy z Pakistanu znaleziona w Szwecji, ogromny malunek naścienny z pałacu w Samarkandzie, umieszczający to miasto w samym sercu świata, a także najstarsze znane nam szachy wykopane spod meczetu w Uzbekistanie. Prawdopodobnie powstały w Indiach. Wygląda na to, że reprezentują oddziały armii. Jest konnica, jest piechota. Figury są rozpoznawalne dla ludzi żyjących w XXI wieku, ale mają też unikalne elementy. Jest tu ciągłość, która do nas przemawia. Tłumaczy mi kuratorka Sue Brenning. Szlakami podróżować można do 23 lutego. Z British Museum Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki.

Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 13. Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na audycję zaprasza sponsor Energa z Grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wszystko, wszędzie, teraz. To już prawie wszystko jasne. Agnieszka Łukasiewicz jest w Warszawie, a w Gdyni Andrzej Dubas i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jesteśmy na festiwalu od początku. To 49. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i mnóstwo gości dziś. Nie tylko tych, którzy stają za kamerą lub przed kamerą, ale także takich, którzy zdradzą, jak się opowiada o festiwalu, jak się organizuje festiwal, o czym filmowcy na festiwalu oprócz swoich filmów rozmawiają. Będzie z nami Ola Salwa, szefowa Gdynia Industry. Będzie Michalina Olszańska, która opowie o swojej roli w filmie Kule i dwie strony medalu. Pojawią się krytycy filmowi. Reprezentacja z Filmwebu dzisiaj. Julia Taczanowska, Łukasz Muszyński i Jakub Popielecki. Z nimi porozmawiamy i o filmach konkursu głównego, i o filmach z konkursu Perspektywy. Po 14:00 dyrektor Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego Tomasz Kolankiewicz, który opowie trochę o planach programowych swojej instytucji. Pojawi się Sandra Drzymalska, która z kolei zdradzi, czym ją zachwyciła Simona Kossak, bo właśnie w tym filmie i tę bohaterkę zagrała. No a na koniec zaprosimy na zupełnie inny festiwal, który pod koniec października w Łodzi. Festiwal Kamera Akcja, Malwina Czajka i Przemek Gleisner, duet dyrektorski się pojawi. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Oczywiście do Państwa dyspozycji media społecznościowe Trójki, także moje. To akurat bezpośrednia droga kontaktu ze mną, a muzycznie na początek wracamy do zeszłorocznej jesieni i do zeszłorocznej edycji festiwalu muzyką z filmu Chłopi. Tańcą niech wieduje świat, zapomnij to co złe. Radujmy się teraz, panie, dzięki. Rebel Babel Film Orchestra i jej szef i maestro, czyli Luke. No a tutaj w tym utworze wspaniali goście Kaja Tagadana, Laboratorium Pieśni i Tęgie Chłopy. Oczywiście ten utwór, który jako pierwszy poznaliśmy ze ścieżki dźwiękowej filmu Chłopi. Premiera festiwalowa w zeszłym roku, premiera kinowa także tuż po festiwalu 48, a my przypomnijmy, jesteśmy na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w Teatrze Muzycznym, w samym centrum, na scenie głównej już się rozpoczęły próby do dzisiejszej wieczornej gali, do ceremonii zamknięcia. Wtedy poznamy laureatów i wtedy dowiemy się, kto dostanie tę najważniejszą nagrodę, czyli Złote Lwy, ale nie o tym będziemy rozmawiać. Ola Salwa, szefowa sekcji Industry. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry, Kasiu. Tak, nie będziemy jeszcze zdradzać, kto wygrał. Musicie ale liczyłam, tak, że może się zlitujesz. Powiedzmy, że oczywiście jeszcze do jutra szefowa sekcji Industry, ale od poniedziałku już krytyczka filmowa. Dzisiaj do końca gali. Dzisiaj do końca w momencie, gali, w którym rozumiem. Padnie, a Złote Lwy otrzymuje film To jest moment, w którym wracam w swoje buty krytyczki filmowej. Do tego też dojdziemy w naszej rozmowie, ale chciałabym, zapowiadając to nasze spotkanie dzisiejsze prosto z Gdyni w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, mówiłam Państwu i obiecywałam, że z różnych perspektyw spojrzymy na festiwal. I ponieważ sporo się mówiło tutaj w ogóle o krytyce filmowej, o pracy dziennikarzy filmowych, to postanowiłam, że też właśnie te wątki poruszymy, ale chciałabym też, żebyś opowiedziała trochę o tym, no właśnie czym się zajmujecie w sekcji Gdynia Industry. Industry od razu wskazuje, że to jest sekcja branżowa, to jest sekcja dla przedstawicieli świata filmowego. My jesteśmy jako widzowie też bardzo ciekawi, nie tylko tego, co pokazują nam filmowcy, co dostajemy na przykład w konkursie głównym, czy w tym roku znakomity konkurs Perspektywy, ale także tego, jakie rozmowy się toczą, jakie kierunki będą wyznaczane i właściwie czego te rozmowy dotyczą. Mhm. Tak, Kasiu, dziękuję Ci, że tak to przedstawiłaś, bo dokładnie to jest miejsce rozmów. Industry, czyli wydarzenia branżowe, są bardzo istotną, popularną częścią ważnych festiwali zagranicznych, czy w Berlinie, czy w Cannes, czy u nas też na Nowych Horyzontach jest też wspaniała sekcja branżowa. My tutaj w Gdyni mamy sekcję Gdynia Industry o tyle charakterystyczną, że jest to festiwal narodowy, najważniejszy festiwal dla polskiego kina i staramy się właśnie odzwierciedlić to w tej części i zapraszamy branżę, zapraszamy osoby zajmujące się różnymi zawodami filmowymi, żeby nam omówili, co właściwie jest dla nich tematem, gdzie powinnyśmy z Janną Łapińską, z dyrektorką artystyczną, skierować reflektory, gdzie jest potrzeba nazwania jakiegoś obszaru, w którym jest potrzebna praca, w którym trzeba się pochylić i z różnych stron na to zagadnienie spojrzeć. No w tym roku mieliśmy bardzo dużo takich tematów, między innymi kino dla młodego widza z okazji 20. rocznicy sekcji Gdynia Dzieciom. Rozmawialiśmy tutaj w gronie producentów i badaczek o tym, jak właśnie zachęcać młodą widownię do oglądania polskich filmów. Ale myślę, że przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale jest się z czego cieszyć, bo mam poczucie, że od kilku lat co najmniej to polskie kino dla młodych widzów się odradza. Wczoraj na młodej gali tak zwanej, gdzie nagrody pozaregulaminowe zostały wręczone. Po pierwsze Psie, który jeździł koleją Magdaleny Niedź, dostał tę nagrodę 20-lecia programu sekcji Gdynia Dzieciom, ale też Złote Lwiątka są przyznawane i tutaj tak, za duże na bajki 2 Christophera Russa film, który wzbudził euforię w młodych widzach na pokazach tych gdyńskich porannych wygrał. Tak. I cieszę się, że zrobiłaś to uzupełnienie, dlatego że patrząc na te sukcesy, można pomyśleć, że praca przy kinie przy filmach dla młodego widza nie jest szczególnym teraz problemem czy wyzwaniem. Okazuje się, że jest potrzebne wsparcie, że osoby, które producentki, którzy się tym rodzajem kina zajmują, mają tutaj różnego rodzaju postulaty, dlatego była tutaj właśnie w środę przed południem dwuczęściowa rozmowa, gdzie staraliśmy się właśnie we współpracy z Młodymi Horyzontami i Międzynarodowym Festiwalem Młodego Wina, ale kina, matko, co tu się w ogóle wydarza? Widza i kino i chciałam powiedzieć wina i kara. Tak było? Nie, może zbrodnia i kara. W każdym razie Z pewnością rozmowy... Nie można cofnąć tej taśmy, Kasiu. Nie można cofnąć tej taśmy, bo jesteśmy na żywo, ale wydaje mi się, że to jest bardzo zgrabne przejęzyczenie, ale domyślam się, że po prostu dużo emocji i dużo chcesz powiedzieć, bo rzeczywiście bo to jest bardzo ważna sekcja. To jest ważna sekcja, ale też program Gdynia Industry był wyładowany bardzo ciekawymi spotkaniami. Tak, i to, co jest wspaniałe, to że ta sekcja z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność wśród uczestników festiwalu. Ja jestem z tego niezwykle dumna. Myślę, że gdyby Joanna Łapińska tutaj była ze mną, powiedziałaby dokładnie to samo. Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna, jest dzisiaj absolutnie zajęta. Absolutnie zajęta, więc ja pozwolę sobie, mam nadzieję, że Joanna się na mnie nie obrazi, powiedzieć w naszym imieniu, że jesteśmy niezwykle szczęśliwe, że przychodzi coraz więcej osób, nie tylko na właśnie panele, ale także do nas właśnie z tematami, bo to są, tak jak powiedziałam wcześniej, tematy, którymi się interesuje branża. Co więcej, mamy tutaj właśnie te tematy, które poruszamy w salach konferencyjnych, jak właśnie kino dla młodego widza. Inkluzywność i różnorodność tutaj razem z Europejską Akademią Filmową, której dumną członkinią jestem, rozmawialiśmy o tym, jak sprawić, żeby była sprawiedliwa reprezentacja osób queer zarówno na ekranie, jak i w samej branży. To był taki po angielsku bardzo państwa przepraszam, pet project, to po prostu takie moje oczko w głowie, ten panel. Rozmawialiśmy o sytuacji kin studyjnych, które koniec końców są tym miejscem, do którego widzowie nasi przychodzą po filmy, które są wyprodukowane na przykład dla młodej widowni. Rozmawialiśmy, Kasiu, wiesz, bo cudowne partnerstwo z Trójką, bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy o roli mediów publicznych, tak, w kształtowaniu debaty na temat kina. Rozmawialiśmy o muzyce filmowej, bo kompozytorzy tutaj się zrzeszają i zaczynają działać. Ale rozmowy takie oficjalne właśnie w salach konferencyjnych to nie wszystko. Mamy też programy mentoringowe dla młodych, gdzie tutaj cudowni szczodrzy młody, starsi, jeśli chodzi o staż pracy, filmowcy i filmowczynie, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Mamy też taką formułę, gdzie nieoficjalną, gdzie nasi goście mogą się spotkać i właśnie porozmawiać, co widzieli, co ich zainteresowało. Zbieramy świetne właśnie tutaj głosy, że to było potrzebne. Te wymiany trwają i myślę, że to jest ciekawe, że są oczywiście debaty, a potem po debatach są spotkania przy kawie i te rozmowy się toczą. Przy kawie. Więc to jest bardzo ciekawy aspekt tego gdyńskiego festiwalu i bardzo się cieszę, że mogłyśmy o nim porozmawiać. Ale wiem, że też ty masz bardzo napięty grafik dzisiaj, bo jesteśmy, przypomnę, przed tą ceremonią zamknięcia, przed uroczystą galą w Teatrze Muzycznym, więc chciałam cię jeszcze zapytać, powiedzmy, że Kasiu, jest już... ale ja nie powiem, kto wygrał. Ja tego nie wiem, jak to będzie właśnie niespodziankę. To jest najcudowniejsza część. Powiedzieć, że ty być może już wiesz. Mówię, że być może, z takim zastrzeżeniem. A właśnie, jeżeli chcesz budować suspens, to możemy powiedzieć, że być może wiem. Być może już wiesz. Być może zostało to przekazane. Ale ja jestem bardzo kulturalna i nie będę teraz wyciągać z siebie żadnych informacji. Natomiast chciałabym, żebyś przez moment pomyślała, że jest już jutro i że już nie jesteś szefową Gdynia Industry, tylko krytyczką filmową i chciałam cię zapytać, na które z premier nadchodzących w kinach najbardziej czekasz? Bo ta jesień jest bardzo ciekawa w polskich kinach. Bardzo ciekawa, to prawda. No tutaj polskie kino zostało omówione, myślę, że dosyć dokładnie. W związku z tym ja bym chciała zwrócić uwagę na dwa takie tytuły, na które bardzo, bardzo czekam. Joker Folie à deux, chociaż może powinno być Joker z francuskim akcentem Todda Phillipsa. Ten film miał premierę światową na festiwalu w Wenecji. Nam troszeczkę dystrybutorzy i producenci każą czekać, ale czekać z ekscytacją. Ja jestem bardzo ciekawa, co tam się wydarza na ekranie. Jest to rzeczywiście szaleństwo. Bo tam są elementy muzyczne, bardzo rozbudowane. No podobno. Myślę, że też taneczne. Lady Gaga się pojawia, więc nie mogło być inaczej. Lady Gaga się pojawia. Bardzo też czekam na film Substancja, który tutaj też został zgłoszony do europejskich nagród filmowych. Myślę, że to będzie taka jesień, która, mam nadzieję, że będzie słoneczna, bo bez słońca nie ma niczego, nie ma szczęścia, nie ma poczucia zadowolenia z życia, ale że z drugiej strony właśnie to jest taka możliwość, żeby przytulić się do sal kinowych w kinach studyjnych i oglądać te wszystkie wspaniałe premiery polskie i niepolskie. Ola Salwa, bardzo ci dziękuję. Merci beaucoup. Szefowa tak Gdynia Industry. W klimacie Poliedu. Krytyczka filmowa. Bardzo się cieszę, że wspomniałaś o filmie Joker, bo już jest ścieżka dźwiękowa dostępna tego filmu. Tak? I to ta przez Hildur Gudnadottir napisana, bo to no właśnie, kolejna wspaniale. Współpraca z Toddem Philipsem, nagrodzonej Oscarem kompozytorki islandzkiej, ale jest też płyta Lady Gagi i właśnie w jej wykonaniu piosenki The Joker. Ja teraz tak powiem. Posłuchamy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, Kasiu. There's always a joker in the pack. There's always a lonely clown. The poor laughing fool falls on his back, and everyone laughs when he's down. There's always a funny man in the game, but he's only funny by mistake. And everyone laughs at him just the same. They don't see his lonely heartbreak. They don't care as long as there's a jester, just a fool, as foolish as he can be. There's always a joker, that's the rule, but fate deals the hand that I see. The joker is me. The joker is me. The joker is me. The joker is me. The joker is me. Drink the poison, 'cause there's always a loser in the game. The court loves to watch them cry. The royal shout, this queen needs to sing to ruffle the scene of the crime. The king wears a funny suit, he's a clown. The crowd rumbles with their roars, and everyone watches as he declines. The queen pisses him with her sword. I don't care as long as to Lady Gaga. No bardzo smakowita jest ta jej jokerowa płyta, która właśnie się ukazała i z pewnością w naszych spotkaniach także będziemy do tej płyty wracać. Przypomnę, Folie à deux, Joker, premiera w przyszłym tygodniu, film Todda Philipsa, kontynuacja, sequel do tego filmu, który wygrał w Wenecji kilka lat temu z Joaquinem Phoenixem w roli głównej, ale my oczywiście przede wszystkim skupiamy się na festiwalu w Gdyni, 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 16 filmów w konkursie głównym, 6 filmów w konkursie Perspektywy, także bardzo ciekawym, i myślę, że o tym porozmawiamy jeszcze przed 14, bo krytycy i krytyczki filmowe mnie odwiedzą. Natomiast teraz zapraszam Państwa na spotkanie z aktorką, która zachwyciła tutejszą publiczność. Film Ksawerego Żuławskiego, Kule i dwie strony medalu, to oczywiście można się domyślić po nazwisku. Historia Jerzego Kuleja, ale ja tłumaczę ten tytuł tak, że ze względu na to, że to są dwie strony medalu, to jest on także o Helenie Kulej, bo to są dwie wspaniałe role, dwie wspaniałe postaci, i Michalina Olszańska w tym filmie odchodzi od takiego swojego dotychczasowego wizerunku, pokazuje zupełnie inny rodzaj kobiecości, i o tym właśnie rozmawiał z nią Ryszard Jaźwiński. Rozmawialiśmy jakiś czas temu o filmie Kulej i dwie strony medalu. Jeszcze wtedy nie wiedziałem tego, co wiem po projekcji w Gdyni. Jest bohater tytułowy, oczywiście świetny, Tomasz Włosok, ale jest absolutnie druga, całkowicie ważna rola. Nie dałaś się zepchnąć gdzieś na drugi plan jako ozdoba tylko do tego legendarnego pięściarza. Nie, z tego co wiem, to był też taki trochę zamysł, żeby pokazać nie tylko tego sportowca, ale również jego życie prywatne, w którym Helena grała, nie było pierwsze skrzypce. I jest to to film o małżeństwie, nawet bardziej niż o indywidualnych postaciach. Ja sobie już nie wyobrażam kogoś innego w tej roli, a powiedz mi, jak dochodziło do tej decyzji Ksawery Żuławski, jednak zdecydował się na ciebie, to był jakiś długi casting, czy może od razu myślał o tobie? A to trzeba zapytać Ksawerego, bo ja tam do końca nie wiem, jak to wyglądało, no wiem, że po prostu byłam na castingu, także to była taka po bożemu rola, bez żadnych specjalnych anegdot, w sensie droga, także tak to wyszło, jakie tam były po drodze perypetie, to już nie do mnie pytanie. Co cię najbardziej zaciekawiło, zaintrygowało w tej postaci, w tym scenariuszu, w punkcie wyjścia? Dla mnie było ważne przede wszystkim to, że Helena reprezentuje sobą zupełnie inny rodzaj kobiecości niż te, które miałam dotychczas przyjemność grać, bo zazwyczaj grałam takie dziewczyny bardzo silne, w tym tradycyjnym tego słowa znaczeniu, drapieżne, bardzo niezależne, a Helena tutaj jest taka miększa, bardziej kobieca w tym klasycznym tego słowa znaczeniu. To było dla mnie wyzwanie, bo ja jednak wzrastałam w archetypie wojowniczki, tak byłam wychowywana, takie miałam kobiety obok siebie, bardzo, bardzo drapieżne, bardzo silne i wcielenie się w taką osobę łagodniejszą, szukającą swojej siły zupełnie w inny sposób, to było dla mnie ogromne wyzwanie i wielka przyjemność. No, ale ja bym jednak powiedział, że w efekcie, gdy film się kończy, to my nie mamy wątpliwości, że Helena Kulej to jest naprawdę silna kobieta. Tak, bo to jest siła, tylko że to jest taka siła mniej oczywista, mniej krzykliwa, czasami nawet większa. Ja uważam, że o wiele większa siła się kryje w łagodności. Jeżeli ktoś potrafi osiągnąć to, co chce osiągnąć, jednocześnie będąc łagodnym, no to jest to tak naprawdę ogromny mocarz. Ci, którzy machają mieczem, to no wiadomo, no, coś tam wymachają, ale właśnie bardzo często się okazuje, że te spokojne osoby są opoką wielu wydarzeń. Twojej bohaterki też dotyczy pewien istotny dylemat natury moralnej, powiedzmy, bo tu są różne interesujące psychologiczne czy takie emocjonalne niuanse do rozegrania. No właśnie, co byś na ten temat powiedziała? Niewiele też możemy, żeby nie zdradzać tu pewnej intrygi, która pojawia się w filmie. Tak, no właśnie nie wiem, jak tutaj slalomem pomiędzy spoilerami przejść. Na pewno Helena styka się z różnymi problemami, które są uniwersalne dla związków po prostu i wtedy, i teraz. Odnajduje siebie też w roli młodej żony, młodej matki, młodej kobiety, która poszukuje siebie. No i szuka. Też dla mnie niesamowite było to w tym scenariuszu, że Helena się zmienia, ona przechodzi drogę, którą my widzimy. Jesteśmy jej świadkiem i od fizycznego aspektu po właśnie emocjonalny i psychiczny. No i to dla aktora jest wspaniała sprawa, móc przeprowadzić swojego bohatera i pokazać tę drogę. Tomasz Włosok miał oczywiście w przygotowaniach do filmu pewnie łatwiejszą do wykonania pracę, znaczy łatwiejszą w tym sensie, że miał więcej materiałów, powiedzmy punktów odniesienia. Ty tego nie miałaś. Jak więc wyglądała ta twoja praca, żeby stworzyć tak bardzo wyrazistą postać? No tutaj przede wszystkim oczywiście z Ksawerem tworzyliśmy Helenę, ale też ja uważam, że to jest akurat taka postać, która jest bardzo zależna od partnera. W sensie są postaci, które są solo i są postaci, które są tak jak w Wizji Figurowej na lodzie, to jest duet. I uważam, że tutaj Kulejowie to jest duet. No i my z pewnością dużo sobie dajemy i Jurek i Helena byliby zupełnie inni, gdyby tę drugą postać grał inny aktor. Bardzo dużo z siebie czerpaliśmy i tak jak właśnie Jurek Tomka miał bardzo mocny wpływ na moją Helenę. To jak on się zachowywał, to chociażby to, że Tomek Włosok ma w sobie dużo ciepła, jest urokliwy, da się go lubić, w związku z czym to wszystko, co robi Jurek, jest takie, ma taki sznyt uroczego łobuza i według mnie to, że ona wytrzymywała z nim, Helena z Jurkiem, jest dzięki temu o wiele bardziej wiarygodne, bo on jest po prostu uroczy. Gdyby na tym miejscu był jakiś człowiek z inną energią, no to Helena by miała zupełnie inny wachlarz problemów i emocji. Także tutaj, tak jak mówię, te role to jest duet. Opowiadacie oczywiście o relacji tej pary w latach 60., bo tu jest określona cezura, to jest rzeczywiście kilka lat od złotego medalu do złotego medalu dla Jerzego Kuleja na mistrzostwach. No właśnie, lata 60. Mówiło się o nich, że to jedna z barwniejszych par tamtych lat. Na pewno w scenariuszu to jest, na pewno podczas kręcenia wydaje mi się, że ich osobowości takie silne mimo wszystko, ścierające się, to jest żywioł, to jest jakiś tam gejzer energii. Co byś powiedziała o pracy z Ksawerem Żuławskim, bo to wasze chyba pierwsze spotkanie. Tak, to jest nasze pierwsze spotkanie i ja sobie bardzo cenię to spotkanie i tę znajomość. Bardzo mi się dobrze z Ksawerem pracowało. Wydaje mi się, że to jest właśnie jeden z tych kilku reżyserów, z którymi pracowałam, z którymi mam naprawdę bardzo, bardzo podobny vibe i to ułatwia pracę, sprawia, że rzeczywiście nie ma wielu problemów, które są, jeżeli tej chemii nie ma, także tutaj naprawdę super i bardzo się cieszę, że miałam tę szansę. Co można powiedzieć o już oficjalnej premierze filmu, kiedy Kuleja będą mogli zobaczyć widzowie już w całym kraju, bo to jest jasne. Tak, to 11 października, ta oficjalna premiera ta nasza jest bodajże 9. Także jestem bardzo ciekawa, jak film przyjmą ludzie. Jak zwykle jest to niewiadoma, bo tak naprawdę bardzo często film się super kręci i wszyscy się dobrze bawią, a coś nie sztymuje, albo na odwrót. Także czekam tutaj z zapartym tchem, mam nadzieję, że ten film się będzie tak przyjemnie oglądało, jak się go robiło. A powiedz, co dalej u ciebie? Pytam o te rzeczy już może zrobione, nakręcone, na które czekamy, albo te planowane, co można na dzisiaj zdradzić. Ja na razie teraz po Kuleju skupiłam się właśnie na życiu rodzinnym i mam chwilkę przerwy, a później zobaczymy. Na razie nie ma rzeczy, które już zrobiłaś, a które czekają dopiero na premierę? Po Kuleju nie, bo ja właściwie miesiąc po zakończeniu zdjęć zeszłam w ciąży, więc ten czas sobie dałam na dbanie o siebie. No to gratulujemy i życzymy, żeby wszystko się po prostu potoczyło tak pięknie, jak to tylko możliwe, no ale to chyba cię może wyłączyć z tej planowanej uroczystej premiery filmu. Zobaczymy, jest taka szansa, bo to już rzeczywiście już się robi późno, dlatego tym bardziej dzisiejszy dzień jest dla mnie ważny, no bo jeżeli się nie uda przyjechać na premierę, no to jest moja premiera i to jest dzisiaj moje święto. Bardzo ważny dzień. Spowodowałaś w tym filmie to, że to jest bardzo też ważny, myślę, film dla tej kobiecej publiczności. Kobiety szczególnie byś zaprosiła na Kuleja, drugą stronę medalu, mimo że to film o sportowcu, o gwieździe boksu? Właśnie to jest ciekawe, dlatego że ja bym to właśnie odcięła paradoksalnie od płci. Jeżeli chodzi o moją postać, zaprosiłabym tych ludzi, którzy właśnie bardzo często decydują się na większy wkład w dom przy partnerach, którzy więcej pracują, bo to w dzisiejszych czasach to jest niezależne od płci, a jeżeli ma być dom, to bardzo często taki wybór musi zostać podjęty i bardzo często te role tych osób są niedoceniane i oni są troszeczkę w cieniu, a tak naprawdę robią ogromną robotę i z mojej strony to jest film dla nich. A powiedz mi jeszcze, czy jest taka jedna scena z waszej, no jak to zwykle w filmie bywa, długiej pracy, której nigdy nie zapomnisz, która albo była tak trudna, albo była tak zabawna. Dużo tego? Tak, ten film jest pełen takich wspaniałych anegdot. Teraz w tej chwili trudno mi już przywołać. Na pewno sceny tańca i w ogóle dni, kiedy kręciliśmy taniec, były niesamowite, bo tam mamy sceny i naszego tańca w duecie i większej ekipy i to były wspaniałe przygody. Ale naprawdę wiele dni wspominam bardzo dobrze i tak jak mówię, ten film się bardzo przyjemnie kręciło. To tylko dodajmy, że naprawdę tańca w nim również nie zabraknie. Tak jest. Jest boks, jest taniec, jest wszystko. Miłość i życie. Tak jest. Wszystko, co ważne w życiu. Taniec jest też wspaniałym bokserskim treningiem i tego też się Państwo z tego filmu dowiedzą. Z Michaliną Olszańską rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a ja wspomnę jeszcze o tym, że ten film wyprodukowało Watchout Studio, które już ma na koncie film o Zbigniewie Relidze, Bogowie, film o Michalinie Wisłockiej, Sztuka Kochania. No i jak Państwo sobie zapewne łatwo przypomną, to są filmy w bardzo specyficzny sposób kręcone, przeznaczone dla bardzo szerokiej publiczności. Myślę, że ten film, Kulej, dwie strony medalu, też ma szansę na to, żeby być pokochanym przez publiczność, ale też zapewne Państwo pamiętają międzynarodowe ścieżki dźwiękowe tych filmów, no i nie inaczej jest i tym razem. C'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour, c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. Ze ścieżki dźwiękowej filmu Kule i dwie strony medalu, ale także można sobie dzięki tej piosence François Zardy przypomnieć chociażby świat Wesa Andersona, bo on też chętnie z jej piosenek na swoich ścieżkach dźwiękowych korzysta i wśród moich gości znaleźli się tacy, których bardzo porwała ta muzyka. Witam serdecznie, Julia Taczanowska. Cześć, cześć. Łukasz Muszyński. Dzień dobry. Jakub Popielecki. Dzień dobry. Ekipa filmu EBU, bardzo was serdecznie witam. Pierwszy raz w takim szerokim składzie się spotykamy, jeśli chodzi o was w trójce w moich audycjach. Na początek, zanim wejdziemy w programy, w konkurs główny, w konkurs perspektywy, chciałam was zapytać o to, jakim z waszego punktu widzenia dla dziennikarzy filmowych, dla krytyków, krytyczek jest doświadczeniem festiwal filmowy. Rzadko o tym mówimy. Nie zadawane są takie pytania. Bo to nikogo nie obchodzi. Właśnie, wręcz przeciwnie. Zapadła cisza, no tak, dobrze. No właśnie, zaskoczenie. Słuchaj, no festiwal filmowy jest oczywiście pracą, ale wydaje mi się, że też jest przyjemnością, umówmy się, a i w piękniejszych okolicznościach przyrody ten festiwal się odbywa, tym lepiej. Chociaż zawsze we mnie jest jakieś takie dwa wilki ze sobą się zderzają, bo z jednej strony oczywiście jest festiwal, są świetne filmy, jest piękne miejsce, a tu potem trzeba wracać i na przykład pracować, zamiast po prostu delektować się, rozkoszować tym miejscem, tymi filmami i po prostu przeżywać ten festiwal tak, jak powinno się to robić. No ale umówmy się, są ludzie, którzy mają naprawdę cięższe prace, jasne, więc nie będę tutaj narzekał. Biegaliście z rozmowami, z mikrofonem za twórcami? Jak to wygląda? Trochę tak, to tak. Oni do nas przychodzili. Tak. Jak do ciebie. Tak jak do mnie, to prawda. To dobrze, no to porozmawiajmy. 16 filmów konkursu głównego. Ja dzisiaj wspominałam też zeszły rok, bo zaczynałam od muzyki z chłopów. Bardzo jestem ciekawa, co szczególną waszą uwagę w tym roku zwróciło, bo ja miałam takie poczucie przez cały festiwal, że bardzo dużo jest rozbieżności i rozpiętość emocji i ocen konkretnych filmów. Jest właściwie od 0 do 100. Są filmy, które mają absolutnych przeciwników i absolutnych zwolenników. To się nie tak bardzo często znowu zdarza, prawda? Ja na zupełnie innym festiwalu filmowym kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji, że widz wyszedł z kina trzaskając drzwiami i krzycząc: tak umiera kino. Ale sobie pomyślałem, jeśli ktoś wychodzi z kina trzaskając drzwiami i krzycząc: tak umiera kino, to znaczy, że kino jeszcze nie umarło. Tak. Więc ja myślę, że takie rozdźwięki, jakieś spore opinii, to jak najlepiej świadczą o tym kinie, także polskim, bo faktycznie sporo było takich tutaj emocji, że ktoś mówił tobie o filmie, który widział, to było wrażenie, że ten ktoś oglądał inny film niż ty, mimo że to był ten sam film. Na przykład film Kulej był chyba takim filmem, który dość intensywnie podzielił Gdynię. Jestem akurat w obozie przeciwko Kulejowym, ale to jest taki ewidentny crowd pleaser tutaj chyba. Czyli taki film, który się spodoba publiczności. No też już się spodobał już publiczności. Się spodobał. Był to jakieś bardzo długie oklaski po tym pierwszym pokazie, 8-minutowe mówiono, więc... Ja nie klaskałem. Julia? Ale też Pod wulkanem to też taki kolejny film, który podzielił. Drugi film Damiana Kocura, tak, pełnometrażowy. Dokładnie. Bardzo polaryzujące różne opinie. Ja z kolei jestem w obozie ludzi, którym się ten film podobał. Ja uważam, że to jest naprawdę fajny, subtelny, ciekawe kino. Polski kandydat do Oscara. Polski kandydat, tak. I też mam takie poczucie, że no, nie ma wstydu, że ten film naprawdę... czasami różne były te nasze kandydatury oscarowe. To przypomnijmy w paru słowach, co to za historia i w jaki sposób ten temat, o którym ten film opowiada, jest ujęty, bo oczywiście, jeśli chodzi o Kuleja, dwie strony medalu, to jeśli chodzi o temat, można się nawet nie znając domyślić, że boks. A tutaj? Tak, no to jest film opowiadający historię rodziny pochodzącej z Ukrainy, która jedzie na wakacje. I to jest taka średnia klasa, tacy w sumie zamożni ludzie, no tacy powiedzmy jak my, tak jakbyśmy my nagle pojechali do jakiegoś raju spędzić trochę, odpocząć, spędzić trochę czasu. No i wybucha wojna i z dnia na dzień zmienia się ich status. Tak, sensie. Dokładnie. I tak jakby oni nagle są uchodźcami, trochę nie wiadomo, co się z nimi dzieje, czy mogą wrócić, gdzie mają wrócić, gdzie teraz mieszkają. I to nie dość, że buduje ta opowieść... buduje, znaczy ten konflikt, przepraszam, wydobywa różne inne problemy, mhm. ukazuje ich strach, trochę bezsilność. Jakieś takie wyrwy i wyboje też w ich relacjach, tak, prawda? Tak, tak, dokładnie. I bardzo to jest poruszające i to jest bardzo subtelnie zrealizowane, mam wrażenie, i że Damian Kocur jakby wie, co robi buduje ten świat bardzo, bardzo ciekawie. Mhm. Pod wulkanem. To teraz jeszcze patrzę na Łukasza Muszyńskiego. Tak, ja jestem za tym, żeby nie dzielić, ale łączyć i takimi dwoma filmami, które mam wrażenie... Połączyły. Nie, na pewno połączyły. Oba wydawały mi się świetne i chyba też wydaje mi się, że świetnie zostały przyjęte przez publiczność. To z jednej strony Dziewczyna z igłą, której wczoraj wręczyliśmy nagrodę dziennikarzy 49. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, a z drugiej strony Biała Odwaga. O tym filmie mniej się mówi, bo on już miał premierę na początku tego roku. Został szeroko omówiony i też wszystkie w cudzysłowie powiem kontrowersje związane z tym filmem także zostały rozwiane i omówione. Dokładnie, to jest świetny film. To jest kino historyczne, ale tak jakiego w Polsce się w zasadzie nie kręci, gdzie mamy pełnokrwistych bohaterów, a nie tylko postaci niosące wielkie idee na ustach. Mamy tam niemalże grecką tragedię i ludzi, którzy są uwikłani w wielką historię i nawet jeżeli robią rzeczy złe, to my rozumiemy, dlaczego robią te złe rzeczy, ponieważ reżyser ze scenarzystą pokazują nam ich drogę, więc ja jestem wielkim fanem tego filmu. Wielkim fanem całego tercetu aktorskiego, czyli Filip Ławiak, Julian Świerzewski i Sandra Drzymalska. Sandra Drzymalska swoją drogą ma tutaj główną rolę na festiwalu w Gdyni za sprawą filmu Simona Kossak. No i jakieś takie plotki krążą, że może coś tam, tak, coś tam się zobaczymy, tak. Zobaczymy, co się wydarzy, ale tak, Dziewczyna z igłą, to jest też film, który już oczywiście był pokazywany na festiwalu w Cannes. No umówmy się, jak coś jest w konkursie głównym, jednym z najważniejszych festiwali, no to z automatu gdzieś tam trafia jako jeden z faworytów imprezy. Świetny film, bardzo, bardzo mocny na początku przyszłego roku w kinach, polecam, ale jeżeli chodzi o mnie na przykład, no to ja wiem, że tego filmu chyba już drugi raz nie obejrzę. Rzeczywiście jest to mocne przeżycie filmowe, ale także przy tej całej mocy ekspresjonistycznej, tak bym powiedziała, jeszcze strona wizualna jest olśniewająca tego filmu w zdjęciach Michała Dymka, w tym, co zostało w scenografii, w kostiumach zaprezentowane. Magnusa von Horna film i też dodajmy z kronikarskiej przyjemności, że to z kolei duński kandydat do Oscara. Łukasz wspomniał o rolach, to porozmawiajmy jeszcze, które zapadły wam najbardziej w pamięć, bo to jest też tak czasami, że nawet w filmie, który nie do końca nas przekonuje, albo w ogóle nas nie przekonuje, jest jakaś perełka aktorska, która zostaje pod powiekami. Kuba Popielecki? Zadałeś mi pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. W ogóle nie oglądałem aktorów w tym roku. Jakoś aktorzy przemknęli przez ekran, żaden ze mną nie został. Czyli raczej historię. Jestem zupełnie nieprzygotowany do odpowiedzi na to pytanie. Bardziej filmy. Bardziej. Bastet. To też wynika trochę z filmów, które mi się spodobały raczej. To są takie filmy, które są bardziej opowieściami, nie są niesione na jakiejś charyzmie pewnego aktora, pewnej postaci. To powiedz, które ci się spodobały, bo powiedziałeś filmach, na razie, które ci się nie podobały. O tych filmach już został powiedziane, więc dlatego mówię tak ogólnikowo. No, Pod wulkanem, Damiana Kocura, Dziewczyna z igłą, Magnusa von Horna, to są zdecydowanie dwa najlepsze filmy tego festiwalu. No i jeszcze Zielona granica Agnieszki Holland, to tak jak w przypadku Białej Odwagi, to jest trochę taki film, o którym zapomnieliśmy. Bo... No i też taka droga tego filmu bardzo, bardzo, bardzo, ja powiem eufemistycznie, wyboista, już nie wracając do tematów haniebnych, które wokół tego filmu się wydarzyły, czy wokół postaci reżyserki. Natomiast wczoraj miałam okazję prowadzić konferencję prasową tego filmu i to było bardzo wzruszające spotkanie, bo reżyserki, drugie, które współpracowały z Agnieszką Holland, się pojawiły i cały czas ten temat jest ważny i aktualny, więc... Jeszcze tak sobie teraz przemyślałem w tej kwestii aktorskiej, to może ciekawi było nie w konkursie głównym, tylko w sekcji perspektywy. No właśnie, przejdźmy do sekcji perspektywy. Ona zastąpiła konkurs Inne Spojrzenie, który był parę lat wcześniej, potem Mikrobudżety, które teraz mają prawo również wejść do konkursu głównego albo do perspektyw. No i sześć ciekawych ciekawych filmów w sekcji perspektywy. No właśnie bardzo ciekawych. To jest taka jakiś taki dziwaczny wniosek z tej edycji festiwalu, że w tych perspektywach to może było ciekawiej niż w konkursie. Taki film, to nie jest film, Marii Zbąskiej. To w ogóle jest jakieś takie świeże spojrzenie, świeży głos w kinie polskim, debiut fabularny, opowieść o parze ludzi w takim wieku 30-40 lat, których związek się zaczyna sypać i oni stwierdzają, że żeby uratować ten związek, przejdą się wybrzeżem Bałtyku. I idą wybrzeżem Bałtyku, jeśli uda im się dojść do końca, to związek zostanie. Skoro wytrzymali, to znaczy, nie, że tak. Mają szansę. I to jest punkt wyjścia, wydawałoby się taki dość górnolotny, jakiś kuriozalny, trudno się z tym utożsamić, ale no, paradoksalnie to jest opowieść taka bardzo blisko ziemi, także pod względem tego, o czym ten film opowiada i w jaki sposób bohaterowie na przykład się ze sobą porozumiewają. Tam jest taki bardzo, bardzo żywy, bardzo aktualny język, taki bardzo nienapisany, bardzo nie scenario pisarski. Ktoś wczoraj opowiadał, że takie się pojawiło marzenie, żebyśmy zobaczyli jakiś film w Gdyni nie o wielkich postaciach historycznych, nie o wielkich wydarzeniach, nie o wojnie na Ukrainie, nie o Kuleju czy Simonie Kosek, tylko o tym, żeby ktoś komuś posmarował chleb masłem. I to jest trochę taki film chleba i masła, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Jeszcze bym wspomniała, jeśli chodzi o perspektywy, co najmniej o jednym filmie, który jest już w kinach, więc tym bardziej warto może o nim wspomnieć, ale ponieważ mówiliśmy o Zielonej Granicy, to z tym większą uwagą spójrzmy na ten film, bo Kamila Tarabura, która współreżyserowała właśnie Zieloną Granicę, jest też współtwórczynią serialu Absolutni Debiutanci i debiutuje w pełnym metrażu filmem Rzeczy Niezbędne z Katarzyną Warnkę, z Dagmarą Domińczyk i Małgorzata Hajewska-Krzysztofik też tam się pojawia i może za dużo nie będę zdradzać, ale to jest film, który zainspirowany jest historią prawdziwą, historią opisaną w książce reporterskiej Katarzyny Surmiak-Domańskiej Mokradełko, więc jest to historia jednocześnie emocjonalnie bardzo dotkliwa, a z drugiej strony świetnie zagrana i myślę, że tutaj właśnie na tych rolach i na tych dynamikach pomiędzy bohaterkami to wszystko się osadza. Jeszcze jeden po jednym tytule. To ja chcę jeszcze powiedzieć, bo mówiliśmy o aktorach. Łukasz ma bardzo dużo energii jak na ostatni dzień festiwalu. Bardzo to doceniamy. Mówiliśmy o aktorach, no to wymieńmy film, który dotyczy właśnie aktorów, czyli Sezony Michała Grzybowskiego z fantastycznym... Też z sekcji perspektywy. Dokładnie tak. No, dużo się mówiło o tym, że wiele filmów z sekcji perspektywy powinny być w konkursie głównym, a z kolei filmy z konkursu głównego powinny przeskoczyć do innych sekcji, tak to nazwijmy. Historia egocentrycznego aktora, któremu rozpada się wieloletni związek, no i jakby nagle musi poradzić sobie z nową sytuacją życiową w trakcie trzech różnych przedstawień. Michał Grzybowski zresztą jest aktorem, zaczynał gdzieś tam od tego rzemiosła, więc doskonale zna ten zawód. Jego rodzice również są aktorami, więc myślę, że to jest i opowieść, która jest osobista, ale i zabawna, daje nam wgląd w świat właśnie artystów, których ego oczywiście rozpiera, emocje również, ale to nie oznacza, że nie możemy się z nimi empatyzować. Jest zabawnie, wzruszająco, momentami dramatycznie. Tak, ja może wspomnę, żeby Państwa zachęcić. Na początku jest, i ten film też wkrótce wchodzi na ekrany, na początku pierwszym spektaklem, w którym grają nasi bohaterowie jest Piotruś Pan dla młodych widzów. I tam główny bohater, grany przez Łukasza Simlata, gra kapitana Haka. Jego żona jest dzwoneczkiem, a jest taki, powiedzmy, adwersarz głównego bohatera. Gra go Dobromir Dymecki i on jest z kolei Piotrusiem Panem i są sceny kaskaderskie, a jednocześnie toczy się jakiś wewnętrzny pojedynek emocjonalny pomiędzy dwójką bohaterów właśnie granych przez Łukasza Simlata i Agnieszkę Dulembę-Kaszę, bo to ona właśnie tutaj gra tę partnerkę z rozpadającego się związku. Gdybyśmy wyszli na moment i na koniec też, już poza festiwal w Gdyni, bo festiwal się kończy, chciałam was zapytać, podobnie jak Ole Salwę pytałam, na jakie premiery teraz jeszcze najbardziej czekacie? Niekoniecznie polskie. Niekoniecznie polskie. Mm-hmm. No, Joker wchodzi za chwilę. Ja wiem, że wyście państwo to już widzieli ten film w Wenecji. Ja nie widziałam, ale Jakub Wenecji. Popielecki widział w Wenecji. Jakub Popielecki widział. Ja widziałam i tak jak z Kulejem, nie polecam. O. Ale zawsze warto temu się samemu nigdy przekonać. Nie podoba. Nieprawda, wymieniłem trzy filmy, które mi się podobały. To jest bardzo dobry. To jest bardzo dobry wynik. No, ale też wspomnijmy, że film Radu Żudę, który był hitem Nowych Horyzontów, właśnie wchodzi na ekrany i myślę, że to jest taki seans, który z pewnością warto polecić. Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. Tak, tytuł obiecujący. Tak. Ale film polecamy zdecydowanie. Tak, ja polecam z kolei 8 listopada wchodzi film Prawdziwy Ból Jessego Eisenberga z Jessem Eisenbergiem i Kieranem Culkinem. Kręcony w Polsce. Tak, widzieliśmy już ten film z Kubą. Nic więcej nie powiemy, oprócz tym, że jest świetny. To jest bardzo dobry film. Polecamy. To prawda. A potem wchodzi Gladiator 2. Gladiator 2, tak.